kad je obećar aga i sjeća se mladih dana, kad je Bosnu on branio, bio junak od Megdana. Kad je Bosnu on branio, bio junak od Megdana. Sjedi aga uz mangalu, dvije sablje kraj njih stoje, zaklinje se on Allahu, nikad ne da Bosne svoje. Sjedi aga uz mangalu, dvije sablje kraj njih stoje, zaklinje se on Allahu, nikad ne da Bosne svoje. Čibuk drži, na glavi mu turban stoji, sa suzama starost kune, gdje ste mladi dani moji? Sa suzama starost kune, gdje ste mladi dani moji? Sjedi aga uz mangalu, dvije sablje kraj njih stoje, zaklinje se on Allahu, nikad ne da Bosne svoje. Sjedi aga uz mangalu, dvije sablje kraj njih stoje, zaklinje se on Allahu, nikad ne da Bosne svoje. Zora rudi, bećara ga sablju paše, u snovima on se sprema, da Megdanu opet jaše. U snovima on se sprema, da Megdanu opet jaše. Sjedi aga uz mangalu, dvije sablje kraj njih stoje, zaklinje se on Allahu, nikad ne da Bosne svoje. Sjedi aga uz mangalu, dvije sablje kraj njih stoje, zaklinje se on Allahu, nikad ne da Bosne svoje.